بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ميكروفون لك كبير، خفف محمد، خفف الميكروفون. خفف الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد، ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم عليه السلام لسه قصة وكي درس ويغوي. عيسى بن مريم جي أدر جو عيسى جنة كلا عيسى كرا وركس نقولي عيسى بن مريم جنة ناناسو خلق الله ربنا سبحانه وتعالى بن آدم ربنا خلقيني سقى باقول كيس نقولي عيسى جي عيسى مريم بورين نقولي نه عشان بر بني آدم، بني آدم بر لازم فلان فلان بره نغني اغا تلو عشان إيسا اغي اغا سي ممكن أو يعني فلان قوي فلان دو ساقن دو ينه ينغني ني نصب كزاري كيرو. إذن إيسا اغي آسان بر إنسان جنة بشر جنة ينسو بني آدم بشر كي فلان دو ساقن ينه ينغني ني بشري وصابتي ني نصارى غني غني يرو بور غني ربنا القران كريم غني عيسى غي مريم بور غني اذن او مريم بور غني ني بربني ادم غني ر كده ساعه اي اور ساغني عيسى ابن مريم غني كغري عيسى ابن مريم غي بشاره او ابو الملائكه جبريل كتي مريم هير بورغي إن الله يبشرك بغلام من اسمه عيسى بن مريم، اسمه المسيح عيسى بن مريم. إن الله يبشرك بغلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى نعبشرني نعكي نعبركة جنرا نعخير جنرا نعبشرني نكي أدرغوغي اسمه المسيح عيسى بن مريم. المسيح جنة أدرغوك على عيسى بن مريم جنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. كانت إلارو صفات وصف ربنا سبحانه وتعالى كولي كلا كانت إلارو مريم هيرو نعاك لتي ربنا ربشرين لكي كنا ينا صفات وكوي. أدرغوك عيسى بن مريم جنا قولي نكسو ne baaxi di waasan rabbana ro kraago raxal gi gini neegni wajihan fi dunya wal akhirah gi wajahane gi manzila aliya daraja akul gi manzila aliya gi na sharaf gi na karama gi ne rabbana subhanahu wa ta'ala isa ibn maryam gi sharaf ka ki manzila aliya gi daraja aliya ka ki gene ge wajihan gene ki fi dunya wa fil akhirah كده من المقربين جني صالح جنرا عباد الله مقربين كده مقربين كناي او ربنا سبحانه وتعالى القرب سيره درجه هو عالي سيره منزله هو كل سيره كنك او يوم القيامه دا سير كودي سابقون السابقون اولئك المقربون كويناي اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين بل نري جاي اراي مقربين سابقون السابقون جاي اراغنا جاي اولئك المقربون كي ادرو مقربين اذا مقربين كي او ايرور كي غالي زياده اي تيب او كي نبي يغرو او غنرا اصحاب اليمين جاي سابقين مقربين ايرور كي غالي درجه او ايرو ربنا سبحانه وتعالى علي سيره برده هم سيره كي غالي سيره غني كيرو نبيرو رسول دو او بغن ندرجه ber nabi ginara muqarrabin gadare degen kera yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan teeri kana saat kidaroro bari kesaligen kera hu akuregen gaage ba tanner kesaligen yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan noy uber teeri lar bari kesaligen isaki berbara jundu teeri utaylegi kraago maryam tabara o dar sireso maryam na ibadati gene iro jogene nena kornenne keno sandos bien se tarbene duare rene sala rene irin so ko maryam ibaraki gene na eso ime june nya tabene korne gede nya ki ba go na na nar dara beror neki na nar shote na nar erkulegne o neki berona na ime nya ona tabene ki baro gnara ni betar done ki aro baro na or ne kiki u kiki na ko ligin do ando mari mai u kya karar bari ke saka ko ardan bari ki bi gel naso nya akire ko linu ni nya taire kana sat ta ge kedo u nya akire ko linu ni ki ime sana kor ne ne dele te bari ke sadi naso kerawat ora asat kena kalera ene bine izagena error khalge gena kinne gena abado gena so kray ka kaba wa kirne yose ega begine ise gena bari ke sai oro be ene ki yukallimu an-nasa fil mahdi gena ligi nya tayri kana kana ko bay ke daror bari ke sai kesa ligini rabbana subhanahu wa ta'ala ro maryam gi waat kinara nya beginne rabbana nagiri sifat ko kenne kenne ime marhala awal gi malaika ka ga maryam her na rabbana istafani ngina ikhtare ngina ginnasu nya ba wo sokkora na ifaddale ni sinara ginnasu ibana ga akurar dina azkar ga abur dina iruga siada ra be dina na iru shukurna ogni digita ta ko waraka gi tare mararo malaka hikina kagai rabbana subhanahu wa ta'ala nyaagne re sifate ko kenna nir bashirene dani nyaaki rabbana na herne ge dani nasu nya beginne ne saane gena ko ema marhala talit to kera uwe gor malaka hikina kagai malaka kagai ge malaka jibril na ko ketti malaika jibril ketigi maryam bar asle gore danare okay isano ogane ashan onege barike saline te kulinigine narbe kulin kaslene sinare abaranne so berke go sando oro berru siderin tariki dir enne salaniga azgara go idiga ibada go idiga abroni manegi o darin sanno kere mena ore hero rake ke mena ore hero narsen ko baynegi maryama go yenera ke o igra mena hero ro ko surara mena ibada ziyarar dilenega abadog na ke o igra hero ro mena joyre kene ibada ke ke wasando jalegi nara ko bodor ko suraye ibada go dilere malaika jibril kete kiki malaika ber uber rabbana subhanahu wa ta'ala mihimma kallifigini ginini mihimma ki uwi bani adam do biya ilaka kini ginini tuhore o adi o egetari begata annetari rasul alayhi salatu wassalam dan ubu malaika jibril ota ya kisili ginini sura o kitare wa darbe me wa kusina adi ginere wa maruf ega tayri ni adrugo dhahiyat al kalbi gineri yani o bodon nete e kisir o ake ga kinin dhahi kalbi ro gineri rasul biya ne be bari ke ga se ob do gnere e ma salam ay ke ye gine gine ke u ke yini o ke gi do na ya ga ba ni o do e ta dhahi kalbi ro ki dhahi ro ki rasul ga ki ki malaika jibril mana o adi ne o ziarar ke tin nete e ke te rasul biya ne bari o ke se ne kharat wa bari o ke de ko boy gine ka ni kinna ga hasil kai izan malaika ga ukunet to hore wa baro surata wa baro surata yara maryam kerketi quran nagini wa dhkur fil kitabi maryama idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunt taqiyya قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا تواصل كي سورة المريم جنكا قرآن كريم سورة ربنا سبحانه وتعالى أدر باو مريم كي أدر ركيدي باو باو سقرة ويجن باو إيرو كجول زيادة جن إبادار شغلته برساتو كراغور إباراكير كاناره bergojine juhud ibarake ziyadar karne naso rabbana subhanahu wa ta'ala edor gon bago so kore bigir kibine re sura mi arbata jan sura ga ni edor gor maryam sura ina kidi edor gor suratal maryam ni suratal maryam ki kere giru gessa ki kega sai maryam ke ki go sanni sayere re oore dara obire ke ok ion erke gosando ke kernere e bara kereni ke kere hijab kernene mana o wen gairo o wa kere gairo sotro gine sabab ko tika ke tika masafa ga da sandu tika tikana pangana kese yo lakin ki gosando kaya jale gina nakkor ber nakkor ene ya ibadah wa diliru u berdo hemene ge wa beru iri kiti gidam gor kuktu awun ber salah gor, ibadah gor azkar gor, doa gor tibarar mashgulli kaya ge one go gina kaya gor kisri bab ki ber waik filmi ya wakil ene ya lakin fayatan do wa beru iri ber torogon o ayo o ayo hammo ka oyo maryam kottor ye bara o delegene o mena ber do gay harat gerine kitiyo se o har ga gano se o ke go se lidiyo ber ashar ugut giriyo ugut to go soka e barar malane maryam nakkor ke go sando ko bro ri do ayndo u ber do hebene o ka jos kono se ro karna sto e gidam gor o ber wawne yak berkudone o baro igine o baro bani adam insan ngine tena ne ki wasando ki kiri ure ineso juwe tena gire haratigi gede ni ga haratigi gede igine liga wala tena ge sato dasano ke ibarate gina gana ke ene juwe juwe igine liga harat niye nao ne kiri ere on kiti ayinyan bar goro gine re sogini malaka ge o surata yi lakin o baro surata yi o baro surata yare ayini gine o baro yi ni menige malaika ya gane nabi ibrahim ga nabi lut ga o malaika ke urga sarige sura bani adam ta ke guai lakin malaika ba sura ba go ke tayinu ne ashan ne kufur gero malaika ge bago gene re iro tane tane iro ki gene ki ge bariki rabbana subhanahu wa ta'ala tane ga ki do bari ga ki do mur ga ki do ba wa ki do rabbana subhanahu wa ta'ala ro bariki bari kwai na so quran do bari kwai ga be ini sire abro gene re malaika ge ber ba sura ga tane sura ga na kwa masalata nuru innama wa baru sura masalata Maryam gi bawo tahira gne bawo abida gne bawo yoroko yule gne tujur ru wakitu ko soko ibarar malan gne ayre mufaja age gi dam gor berwaaw na yak baruki ar naw ne dela ke tiya ina ay ra dai ga rak baro ke tigne so gne don ne gne er ge yani ti gu kayere ke di guru na so rabbana error kayere ke di guru na le Eropa zaki kari. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا نيغني اونا يرو جونغني ني اي ربنا ر شر اوكي كي كاينغي يرو ردا يغني اسو او يرو جونغني ني كيرا كاينو ربنا سبحانه وتعالى رحم عين نغا ربنا رغا اونا غرغيس نا غو يرو جونغني ني اي او غو يرناو دليرو ogo fasha dele roa aidose tenar haram do ene kulini ga yose obdo ene so u iru juni gina one gina iru juni gina ni ke igire kaino bainama maryam awne wa baraka gidam wa hamdu awne maryam iru kujuri sogne ke igike ibada ke ina okuro iru juni kegra so iru junin hirena iru junin keyi ko ino ngene ya iri malaika jibril ligi damo wa awna ber ko dono o bani ala mi awna yine malaika jibril ngene inna ma ana rasul rabbiki li ahab lak ghulaman zakiya ay bani adam loro rasul iru ke ligi iruru june nyaago ko baadar bashirin do ayndo kuna kayi ne ga ruh nya da ki te be ku ye ni mene gi e be ni adam lo ni ha nya e na ti gar ko be giro nya ga e na warai e su be ro so do ga bi er te de yo e su ba o ka ba ora na o ga na ra ta ora nya ka de ge ro e nya na warai nya da nya na ra ge ne ni nya ki sa to e no ti gi no ne gi mana dara udo ara be shirigne habar ke kiyegne do biere negini anna yakunu li gulam walam yamsasni basharun walam aku baghiya nyaay na wara non tega sagigne eso baro da biere baro ayo eso bago na kaba udle gara iro nyaage nuti na no gore gine ni non ne na nyaada nyaana re ne ni ki ñam no rak yegel maryam ge tahta yani bago abeda gna yero ko yore gna ibada ko ker ye ki go sando ye turugon o yogne o baro o baro kewri faja yegne ra bishara ara ko boy do ga biere gne ra berti gui danar or kerne nya sando ta o kiti onen baro biere kerne nya sane kisu tigo ba onna o yoro kuyolo ene kay gina ka baw kirne nya ko ere kisu ay do nya ga no tigina on ere ni kita or kiti malaka u kiki dan do ne agini qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya bari inigi rabbana subhanahu wa ta'ala iriri oge bawo baro kiro na baro we bawo kiro na ne biere kure nya sa ne ki ki osoko ege gini teriga sheria ra bararo berro ba oro daraye haram do nya sa ne ki ga osoko ege gini gini teriga kire gier kere nya ta irege osoko ege nu nesu rabbana subhanahu wa ta'ala ro gudra go wasina ne gini teriga kire dundu kere rabbana mumkin gina ya khalgina tanasul dilegi ki maluf to na so rabbana subhanahu wa ta'ala ru ki ga degi yi kisaita adegi was fisalen gini walinaj'alahu ayatan linnas aya ga dai mano alama ala qudrati llahi subhanahu wa ta'ala wa rahmatan minna na kare maryam hero rabbana subhanahu wa ta'ala arhama go yi bi go tayren gini wa kana amran maqdiya ki ya rabbana subhanahu wa ta'ala ar umruko kana re ar ten fistu ki teina so ke suko tadu hitno halasta izan hal al gidal ki jibril go o june maryam her ruh ki na khina ki gina ki giru maryam go ibadare malaika kisir ga kudo o kisir ga kudo or gidam go o kada ya ga faja ita giru إيمان نقاشك بيجي نرحسنك يا جني فتبان Maryam malaka jibril gi nyaay donara ruho hona ke gini ber ruho ti umur to ne umur je kero kera ho gonan ta du gira hitno umur yoro ke korne tayib ime Maryam lazim nyaar sadino ngro tayib inshallah halaqa ala ke sirigi Maryam no tigina sadigini se no tigina sagini se usagin do o non nagini se inshallah dars ara ko